اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمار دین اسلام رڑو مسلمانانو گران اوریدن کو حاضرین و پروگرام اسپیشل پدین پرانا کے استاسرور محمد عباس تاسٹور و پدرانہ حزمت کی حاضر دجی او پدی دوران کی د خپل رور محمد عباس لربی ډیر پدرنوالی سرا ډیر په برکتونو سرا او ډیر د مینو د خلوص نه ډک ډک دعا سلام په خپل ځان قبول منظور کیږي او پاد سلام نه جی تاسو ټول د الله تعالی نه روغ جوړ او خوشحاله او په امن سرا په اتفاق سره غواړم جی. ګران اوریدونکو څومره زندگی دې تیر شوی دا امید ساتم په امن سرا په خوشحالو سرا د الله پر رضا کې تیر شوی وي. آئنده چې زمونږ او ستاسو څومره زندگی په دنیا باندې څومره رزق او څومره زمونږ او ستاسو وخت په دنیا باندې د الله تعالی نه دعا کوم چې هغه وخت زمونږ په خپل رضا کې تیر کړي. ګران اوریدونکو الحمدلله نن یو وار بیا اسپیشل پروگرام کے حاضری ہو جی او بیا اسپیشل ٹرانسمیشن ہم دی محرم الحرام حوالہ باندھ دی جی. نگران اوریدن کو د خپل رو محمد عباس ترپی او اسپیشل زم گران ملما چپدی پروگرام کی داغی خاص کردار دی جی. د اسپیشل دینی پروگرام کی خاص کردار دا چاہ رہے دا حضرت مولانا سید اللہ صاحب چی تعارف محتاج نہ دے تاسو ٹولو تخان دا زد جی. اسپیشل د خپل رو محمد عباس ترپی او دغه شان دی دا حضرت مولانا سید اللہ صاحب دا ترپی دغا اسلامی کال شروع کی دو محرم الحرام چی بالکل دا زړه د قومینا تاسو ټولو ته مبارک باد وایو جی. ټول په خپل ځان باندې دغا اسلامی کال په شروع کې تاسو ټولو ته مبارک باد وایم او د الله تعالی نه سوال چې بالکل چې څنګه موږ تاسو په شروع کې څنګه په وړه کې اوسه مثلا زه به تاسو واضح هم چې عبادتو کې موږ تاسو شروع کړه انشاءالله نور میاشتو کې به الله تعالی موږ تاسو له توفیق راکوي. کوشش دا وکړو چې هم بنو میاشتو کې موږ تاسو د ګناه نه سټارټ وانخلو جی. خام عبادت نه او دغه شان د نیکۍ کارونه موږ تاسو سټارټ والو انشاءالله الله پاک په توفیق راکوي. بهرحال ټول مبارکباد تاسو قبول کړئ جی. ګران اوریدونکو پروگرام ډیر وخنا بارل یو خبر بل تاسو ته کوم چې په 2 بجې باندې به تاسو را ډیر وخنا د مولانا صاحب ترجمه ولیدا خو اوس هم تاسو ته وایم چې تقریبا 10-15 دن کیږي چې ترجمه وخت چې دی هغه چین شوی دی. ترجمه وخت 12:30 بجې دی، 12:30 بجې روزانه تاسو ترجمه اوري دي او دغه شان دی 12:30 بجې ته ټایم نه ملاویږي. بیا د سحری پاو باندې یعنی بالکل شپگ بجے جی، بلکہ شپگنی بجے پوان شپگ بجے ڈیر زیات وقتی وی دی نشپگنی بجے بہ انشاءاللہ ہر چاہتا موقع ملاوے گی نو تاسو دہ سہار شپگنی بجے ہم تاسو ترجمہ اوری دیشیں. کران اور دنوں ٹول خبر مخ کے راضی ہو دی دوران کی اسپیشل پروگرام کے منگ سر اوڑو جی پدی کے منگ ٹاپک روڑو ٹاپک دا موقع مناسب روڑو دی حالات زمنگ نظر وی چی آیا دا قومی خبر ڈیر زیات ضرورت تے کم خبر ختم اول غواڑی دا کم خبر راوستلو ضرورت تے جی آیا بارے کے ڈیر زیات پروگرام نکی گی. بیا اسپیشل زمنگ پروگرام چې کوم راځي پدې کې ډیر زیات اهمیت لري جی. نو خپل خبرې مختصر کوم جی. مولانا صاحب په خپل سیټ باندې تشریف فرما دی سر په دعا سلام کوم او دا غینه بعد کې بیا زه ټاپک راوړم او غی باندې بیا مولانا صاحب یو ښه نظر لري جی. نو ګران اوریدونکو تاسو ټولو ته نمبر وایم 0-91-23-85-166 یو وار بیا تاسو ټولو ته وایم 0-91-23-85-166 اغه مشر اغه درن اغه زمنګ مل ماه چوت ویل شي حضرت مولانا سید الله صاحب پسیټ باندې تشریف فرما دي ای سر دعا سلام کوم او دا غینه بات کې به ټاپک تاسو وایم. مولانا صاحب تاسو ته سلام پېښ کوم، سلام قبول کړئ جی. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مولانا صاحب تاسو سید سره الحمدلله وخت لري تاسو دعاګانې. مولانا صاحب ډیر مننه کوم جی چې یو وار بیا تاسو خپل اهم ټایم څومره مسؤلیت اغه تاسو مخ کې رسو کړل تاسو راغلی جی زمنګ د پاره ټول اوریدونکو د پاره الله تعالی تاسو لای دی اجر درکړي جی. یو لحظه باندې په یو قدم باندې تاسو را ډیر سدر کی ډیر مننه کوم. مولانا صاحب پروگرام د زول روټین مطابق نن زه خبردار اورم او ان شاء الله په دې باندې تاسو وضاحت تاسو هغه حدیث پرانا کی تاسو واضح کوئ چې موږ کم کمې دې ختم شي. مولانا صاحب نن سبا زیات تر موږ دا ګورو چې څومره جنگ جګړې شروع دي په خپل منځ کې څومره پیتنه څومره هغه تزه دا خبرو کوم چې مسلمانان په خپل منځ کې لګېدلې دي په یو بل باندې بد لګېدل یا جنگ جګړه منځ کې تلل جی دا قسم لا بتنا راغلی جی دا قسم لا مسلم مخی تراغلی جی دا خدا ار چار زور شیطانی حرکات دی سو کم دانو غوار جزی جگڑو سر تر مخی ما یا زمون نالگی راشی یا منس کی دشمنی راشی خو بارال شیطان کوشش دی خو انسان نم اللہ تعالی سے اختیار ورکڑی دی طول اختیار اللہ پاک نی جاگستی انسان تے ستاقت ورکڑی سے اختیارات ورکڑی دی او اللہ پاک گور جی دی ما چی کم اختیارات ورکڑی دا سنگ استعمال کری دی بارال خبر پلندو سر ختمو ما چی نن سبا منگو تاس اگر مولان سیب زمان پا علاقو کی زمان پا کرونو کی دا چغل خوری حوالہ مانے ٹھیر زیاد ما نظرو لگولو جی چی یو نا خبر آگستل بل توڑل بل نا آگستل بل توڑل او یو کس پا دو کسان جنگول جی اگر شیطان والا ڈیوٹی اگر اللہ دینے کی اللہ دینے کی زمان پا دا اگر کراغلی دلے گیر کوشش کو نو کران وریدن کو مولانا سیب تا خبر دوران دیکن چنن سبا منگو تاسو وګورو زمنګ په کورونو کې زمنګ بازارونو کې زمنګ په علاقو کې ته چغل خورای بالکل داسې هوا را لوتی ده چې څنګه اوبه عام دي هوا عام ده نو دغه شان دي چغل خورای چې چغل خوري کوي لګیا دي یو خبره یو توړي بل بل توړي آیا دې باندې الله تعالی کوم عذاب ورکوي د دې څومره ګناه ده جی په دنیا باندې دې څومره هغه یعنی سمرا جاہلیت سمرا اللہ پاک سمرا ناراض کی پا دنیا دا تا سمرا عذاب بلاوی گی آخرت کے دی چغل خوری سری دا پارا دا خور دا پارا خوین دا پارا دی سس ازاد جی دا چغل خوری با ختمی گی سنگا او بالکل لدین امنگ تا سنگ یو لخت کی گو دی والا با نے با مؤسف جزا و سزا با یعنی وی حدیث رانا کی چ منگ تا سر خپل منس کی سمرا فتنی دی سمرا جنگ جگڑی جی دا ختم شی سر وجنی چغل خوری دا وجنا جدی والا با نے منگ تا سم مولانا سے باغا حدیث پر رانا کی اغا عذاب او هغه د الله راضی کېدل الله ناراض کېدل په دې باندې څومره ټول بیان کی ان شاء الله دا به ختم شي موږ به تاسو ډیر زر د خوشحالۍ منظر وګورو امن به وي اتفاق سره به موږ تاسو وخت لري مولانا صاحب دا خبره به تاسو نن واضح کړي چې ډیر زیات حالات دغه شان ګډوډ دي چې غل خورې حواله باندې په دې باندې مانو کوشش وکړو ما نظر کې خبر راوړل د دې حواله باندې تاسو خبرو کې چې غل پوری د دې څومره آزاد دي دنیا باندې او دغه شان دي څومره ناز کېد دي جی بسم الله الرحمن الرحیم عباس بھائی تاسو زمونگا یو خدا موجود دی باندې به خبره کو بل تاسو زمونگا توجه زما خپل او د عوامو زمون دا اوریدونکو توجه تاسو اسلامی کال تر واړول نن زمونگا سمره مسلمانان چې دی هغه ک تعلیم یافته دی او ک غیر تعلیم یافته دی اکثر هغه د اسلامی کال نه دی خبر چې زمونگا اسلامی کال د کله نه شروع کیږي صحیح دی ابل روزم درس کې دا خبر راغلی و اشهر الحرم باندې موږ خبره کوله بیا هغه پرون سبق کې غالبا نو ما په دې خبره زور راوړ په کار داده چې مسلمانان د خپل اسلامي تاریخ نه خبري نو تاسو ټولو اوریدونکو ته مبارکي د نوې کال نو خلق د جنوري فروری نه د کال شروع کوي هغه عیسوي هغه دی زمونږ د مسلمانانو اسلامی کال هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي تقریبا د پرون نه شروع شوی یا د نن نه شروع کیږي نو دا پرون نه شروع شوی دی اسلامی کال نو مونږ ټول اوریدونکو ته د اسلامی کال د ختیرېدو دپاره دعا هم کوو او مبارکي مو ته وایو چې الله زمونږ دا کال په خیر او برکت سره تیر کړي او الله پکې زمونږ نه نیک عمل واغشتي کړي او مونږ دغسې نوی کلتا دا خبر او خایو چې زمونږ یو اسلامی کال دی هغه د محرم نه شروع کیږي او بیا چې دینه دغه سي ذلحجه باندې ختمیږي دا دولس میاشتې الله مقرر کړی دی په دې ترتیب باندې زمونږ دا کال دی خپل موضوع طرف ترازو عباس به استاسو موضوع د چغلی مسلمانانو ته د الله حکم دی قران مجید کې چې تاسو د چا اوریدلې خبرو باندې عمل مکوي تاسو ته څوک یو سړی راشي او یو خبره درته وکړي نو د هغې پوره تصدیق کوي قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تاسو ته یو سړی راشي او بیا هغه فاجر او فاسق هم وي یو مسلمان که راشي خو هغه به تاته د خیر خواهۍ خبره کوي خو که یو فاجر فاسق سړی تاسو ته راشي او هغه تاسو ته د چا غیبت کوي د چا بد وایي د چا بله خبره درته کوي فتبین تاسو ښه کوشش وکړئ تاسو له الله عقل درکړی دی سوچ درکړی دی فکر یې درکړی دی نو تاسو هغه خبره وتلئ اول بیا د هغې نه وروستو په هغې باندې عمل کوئ نو دا د یو مسلمان شان دا دی چې هغه به سنی سنائی خبرې او ریدون کې خبرو باندې عمل نه کوي بلکې تحقیق پکې چې یاره دا خبره رشاده او کدا خبره دروغ ده. قرآن مجید کې الله پاک د دې ډیر زیات مذمت بیان کړی دی. حماز مشاء بنمیم نمیم چغل خوری ته وایي دا دا فاجران او فاسقان او خلق عمل دی. یو مسلمان هغه هغه او چغل خور او غیبت کون کی هغه نشي جوړې دی چې مسلمانی نو کامل مسلمان کامل د ایمان خاوند هغه دی چې هغه به چغل خوری نه کوي. دا د فاجران او فاسقان او خلق کار دی چغل خوری کول. پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ځل صحابه کرامو نه تاسو کو چې په ټولو کې بدترین سړی کم یو دی. نو پیغمبر علیه صحابه کرام وته فرمایلی رسول الله تاسو ته به معلوم چې کم بدترین سړی دی. نو پیغمبر علیه السلام وته بیا او فرمای چې کم سړی چغلی کوي دا ډیر بد سړی دی بدترین سړی دی چې دی چغل خوری کوي. او چغل خوری اباس بیدا شي چې ته د یو کس خبره بیا سب بل سړی ته او کچ یاره هغه خدا سي داسې ستا متعلق وي جی. یو غیبت دی غیبت نو غیبت او چغل خوری کې فرق دی. غیبت خو هغه سړی نشته او تلګي بد و پس غیر موجودګی کې غیر موجودګی کې او بل دا چې دلته غیر موجودګی ده خو ته بل سړی سره دا بل سړی ته بد وي اوس هغه سره په جګړه کې او بیا لاشي هغه ته دا څه ویلی دی یا ویل شي یعنی دی ویل شي اوس بیا غل لاشي هغه ته ورستا متعلق وي داسي او دل راشي هغه ته ورستا متعلق وي داسي غرض دا چې د ادوانه په جګړې شي او ادوانه کې فتنه او فساد پیدا شي. نو دې ته چغل خوری وای. چغل خوری متعلق یو عالم لیکلی دی و یو سړی نو هغه د دریو خبرو د پاره 300 میل مزل وک جی د دریو خبرو زده کړو زده کړې د پاره هغه 300 میل مزل وک جی. لومبه خو هغه ته دا شکو چې یاره د دې اسمان نه بم زیات درانه سوي چې دا اسمان الله پیدا کړی دی ډیر لوی اسمان او بیا وو اسمانونه د دې نه بم درانه سوي د دې خبره ده تپوس د پاره. دویمه خبره ده چې د دې اور نه بم زیات سوزون کی سوي دا اور خو ډیر زیات سوزول کوي نو چې د دې نه بم زیات سوزون کی سوي. او دریم د دې تپوس د پاره چې دا انسان په هر څه باندې قتلېږي خو د زهرو نه به زیات قاتل سیز بل وي د زهرو نه هم زیات بل زیات قاتل سیز به وي. د دې درېو خبرو دپاره هغه 300 میله مزل وکړه او یو عالم نه لاړ چې ما ته د دې خبرو جواب نه راکړي. هغه عالم له چې ورسېد نو هغه نه یې تپوس وکړه هغه ورته جواب ورکوي چې د دې اسمانونو نه زیات دروند سیز څه دی. نو هغه عالم وته وی په یو پاک دامن سړی او پاک دامنه ښځه باندې تهمت لګول دا د دې ځمکه او اسمانونو نم درانه دي په چا تهمت لګول. او دویم تپوسې تی بیا وکړه وی د اور نه زیات سوزونکي څه شته. وی او د اور نه زیات سوزونکي دا حیرس او لالچ دی. دا حیرس او لالچ دی دا زیات انسان سوزوي د روزانه سوزي اور خو به کله کله سيزي او دا حیرس او لالچ دا ډیر زیات سوزون کړي دا د ختمي دا د بالکل سوزي دا اور نه دین زیات سوزي. او دریم تاسو ته وک وې دا زهر نم زیات قاتل سيستا نه هغه دا وی او دا زهر نم زیات قاتل سيستا وی هغه چغل خوري ده چې څوک د بل سړی چغل خوری کوي د بل خبره بل ته وړي او دغه سدا دا زیات قتل کوون کوي. او یقیني دې سره چې کم قتلونه کوي او دې سره کم فتنه او فساد پیدا کوي نه هغه زهر هم دونه نقصان نه کوي. زهر خو به یو سړی وخوري صحیح خبره دا خو به څومره نو بس تی مړ کړي یو کس یې مړ کړ. او چغل خوری دا خاندانونه تباه کوي دا قومونه تباه کوي دا چغل خوری دا دومره خطرناک زهر دی. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي امين. او زه د کعب احبار رحمه رحمه الله رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دا غو حدیث دی هغه نقل کړی دی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې قحط را صحیح دی. نو هغه روزانه به الله پاک ته قوم ته موسی علیہ السلام بم ته دعا به کول قوم یا الله دا قحط زمونږه ختم کی یو رزوت میدان تا بل رزوت میدان تا بل رزی الله ته سوال کو ټول قوم سوال کوي الله ته چې یا الله دا قحط ختم کی قحط ختمی گینه نو الله پاک ته عرض وکړه یا رب العالمین زه غروزانه وزو او دا زمونږه سوال ته نه قبلې ولی خدای سچل نو الله پاک ته عرض وکړه چې موسی علیہ السلام پتاسو کې یو چغل خور سړی دی د دې وجه نه ستاسو دعا نه قبلېږي موسی علیہ السلام الله ته عرض وکړه یا رب العالمین دغه چغل خور راته وښایه چې مونږ یې د خپل ځان نه وباسو د دې خپلې ډلې نه د خپل قوم نه وباسو نو دا راته وښایه الله پاک ورته وفرمایل د دغه چغل خورۍ نه خو زه خلک منع کومه او زه د چغل خوري وکړم چې دا فلان کې سړی دی دا چغل خور نه زه خو داسې نه کوم زه خو د چغل خورۍ نه خلک منع کومه چې داسې مه کوې نو زه تاته ښودلی نه شم خو ټول قوم ته ووایه چې چغل خورۍ نه ځان وساتي او بیا راشئ بیا چې دی نو ټول د چغل خورۍ نه توبه وباسې او بیا راشئ بیا ماته سوال وکې نو زه به ستاسو دا قحط ختم ټول قوم یې راجمع کړه او مونږ کې چغل خوري چغل خور سړی دی راځئ چې ټول توبه وباسو چې مونږ به چغل خوري نه کوو نو ټول قوم توبه وویسته چې مونږ به چغل خوري نه کوو په اخلاص سره یې توبه وویسته نه بس بیا دعا د الله ته وکړه سوال یې وکړه الله ته یې باران وکړه او الله قحط او تکلیف ته لار لر کړه د چغل خورو دعاګانې نه قبلېږي نن سبا دا مسلمانان چغې وایي حاجتی هلته قوم کې چغل خوري ده قوم کې نه بلکې هر سړی چغل خور دی یا یو پسې لګیا دی بل بل پسې لګیا دی دا جګړې دا فتنې ټایم په دې پاس کوي بل دا زمونږ خصوصا زمونږ پښتانه مونږ پښتانه دا دښمنۍ ولې دی عزتمند نورو قومونو کې دومره دښمنۍ نه وي زمونږ د پښتنو کې دښمنۍ ډېرې وي ولې ډېرې وي خو همدقسې دا یو بل جنګول څوک سلحه نه کوي د چا چېره د دوه کو سلحه خپل منځ کې وکړي بلکې جنګول کوي یو بل ته دا خبرې وړله مه وړه خبرې او هغه یو سي یو بل ته هغه کوم درېمګړي چې وي هغوی یې دومره زیاته کړي چې بیا هغه حل یې نه روځي بیا پکې هغوی سلحې کوي جرګې کوي په دې مونږ ابو العظم پروګرام کړی هغوی د خپل غرض دپاره د خپل فایدې دپاره بیا هغه جرګې مرګې کوي او لګیا وي نو هسې یو چې پښتانه خصوصا دا چغل خورۍ کې ډېر زیات مخکې دي نو دوی له هغه پکاج امن راشي امن به دې سره راځي عزتمند چې مونږ نه دا بیماری ډېره مننه کوم ګران اورېدونکو مونږ او تاسو په خپل کور کې دغه پیریډ چلیږي لګیا دی مولانا صاحب مونږ او تاسو چې غل خوري حواله باندې مونږ او تاسو وګورو زموږ او تاسو زندگی لنډه تنګ شوې ده لګیا دی دعا نه قبلېږي نورې مسلې زموږ نه حل کیږي قسم قسم مسلو سره درمخ وي خو بالکل زموږ او تاسو اعمال دي مونږ او تاسو اعمال ټیک شي دغه عمل برزي اسمان نه دغه باره کې خفې سلې راځي جی زموږ عمل بیکار دی عمل بیکار نو هغه بره چې لاړ شي نو هغه باره کې څنګه عمل دي هغه شانې فیصله راځي جی د چغل خوري حواله باندې چې تاسو پوهیږئ چې دوه کسان جنگيږي نو که دغه دوران کې ته دروغ مې مولانا صاحب داسې را چې دوه کسان لکه یار چا پسې غیبت کړی وي خبره کړی که تاغه ته دا دروغ وي چې تا پسې دا خبره نه تا پسې ډیر ښه صفت کوو ستای خدا دا خبرې ګولې نو دا یو کس دروغ شو صلح کې کچرته دغه سي لک شان دروغ راشي دروغ مو نو دا خدا د دې په سمره اجر وي دا اجر او ثواب ډیر زیات دا ښه خبره ده دوه صلح پکې راځي دا خبره تقریبا ابو الوس پروگرام کې مونږه بالکل جی نو ګرانو اوریدونکو کوشش دا بګار دی جی ډیر اسان ګټي ډیر الله پاک باندې ګوري خپل بنده د پاره الله پاک چې ظلم نه کوي خو مونږ تاسو په خپل ځان باندې خپل ولایان باندې خپل ظلم کوي کوشش دا کوخه کوشش دا کو چې دنیا اخرت دواړه خېستې جی ګرانو اوریدونکو دا یو باندې تاسو ټول ته مقدر کوم لایف کال باندې 0915 2186 ګورم چې ما سره سوک انتظار کوي د کوم زنه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ګران ورو رسول خبرې کوي کوم زه نام زه ولی دا خبرې کوم چې له شانلې نه ولی الله ورو رسنګي خیر خیر یاته تاسو خیر دی ولی الله ورو راز موږ پروګرام تاسو وری ته جی پروګرام او ما وری دا د پروګرام تاسو نه عادت تللې جی او نن سبا چې کوم دا په کې دا پر دا دې موجودان نه ډېر هم موجودان دي جی نو په دې دا کې به یو حدیث تاسو مخکې تاسو کما وای ورو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنۃ قطعہ جی ہلو جی جی بالکل بھائی جی نبی دیره سرات و سلام حدیث کے لائے دے خود الجنت قطعات انچو غلقور سلے جرے دے با جنت کا نداخل دیدی نداخل دیدی صحیح نو پدی منی تکم دے نورم بخ دغوشی دغشان دنور تکم موجودانی دا غیبت بغیبان دغوشی نو دا جرے دا بڑی رخشی او دا بیماریانی چری دا چی دے انسان نوزی زندگی کی تاسو وقت تاسو باندې چې تراغله چې دو کسان تاسو په وجه باندې اگر وښی وی دي داسې تاسو طریقه تاسو چرته اختیار کړی دا ولی ولله ورو تاسو په زندگی کې تاسو وخت تر راغله چې تاسو په خبرو په وجه باندې تاسو په کوشش باندې دو کسان روښی وی دي جی بارال ډیر مننه کوم ولی ولله ورو تاسو خو میسج مون تراغو مننه خام خبر لائن کی شور دے جی زبل کال شاملوم جی سوک دی دے گم جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام گران رور آواز تا سما ترس جی جی اور ما دا خبر کولا دا مولانا صاحب نے چتا تھا جمعہ صفائی پہ بارے کی جی جی جی اد اور دا جمعہ صفائی پہ لے خاص طور لے کجتی ثواب سنگ دی نور خان کو دن چکا تو دے ہاں ہاں ہاں یو خبر جی تاسو ټولو د کوم چې کوم ټاپک مونږ راوړو جی کوشش دا کوي آی سره ریلیټډ تاسو هغه سره نږدې بلکې نن مونږ چغول خوري حواله باندې راوړی تاسو ته پوسو کوي که تاسو په علم کې په خپل خبرې تاسو کوي جی یا تاسو د دې حواله باندې ست پوس کول غواړي هم تاسو کوي جی مختلف تاسو شاخ ملاویږي جی کوشش دا کوي اپوزیت یعنی تاسو د ټاپک نه علاوه تاسو کوشش دا کوي دا تم را ضرور کوشش کوي ټاپک حواله باندې خرونو ګور چې ما سره نور څوک دي کوم جن السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عباس صاحب تھا اور مولانا صاحب تھا دیر زمین ڈک السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام زما رور جان سوک دے پلان دے کوم زنا احسان اللہ خبر کوم د دی خبر نه جی احسان اللہ صاحب سنگ سیادت خد جی الحمدللہ اللہ تعالی او مولانا صاحب لے اللہ عمر دراز ور کی دفار د نیک اعمال جی جی امین او دا تا سے کوم بیا تو ہی او کم مون ته نصیحت کوی مون طول اور دین کول اللہ تعالی بدی د عمل کول توفیق ور امین دا ارس کوم جی جی جی مولانا صاحب ډېر خسته خبرو کې دي او خسته به ولې نه وي چې د نبی علیه السلام مبارک حدیث مبارک وي او د قرآن پاک آیاتونه دي او بیا د مولانا صاحب په خوله باندې وي نو ډېر خسته وو خو زه دا عرض کوم جی چې که چېرې اوس دا مونږ واورېدل مونږ اورېدونکي یو او مونږ دا اورو دې مقصد دپاره چې ځینې مونږ ته سبق حاصل کړو چې کوم ورو خویندو دا خبره واورېده او په دې مونږ عمل شروع کړو نظم پر اللہ باندا یقین ساتل پکار دی تم سب اللہ پر ډیر زیات اجر راکی جی دیم خبر دا جی چې اوس کچره یو انسان دا کار کوي چې غل خوری کوي دا غیبت خوری کوي دیو بل ترمنګ جنگ را ودی او هغه بل مازم دی هغه سره کومګا زر کې بغض کینه او ساتنه نو انا سب سوال کومه سوالونه دا خو نه خپل کزان پویو کله سره موږ بغض کینه په زر کې ساتو چې سره تعلق موږ ختم کو چې کرنا صفا سم ختم کو آی په دې کې څه ګناه خو نشته صحیح شو جی ٹھیک شو جی جی بل جی کدا اوس مولانا سره څنګه خبرو کا دغه باندې موږ مالو کو کدا څه څوک اوس راشي او په دې ریډیو سټیشن باندې یا اومدا کې आवाज خوره کی چې بیګاله د بجه په دنیا پر سټ کیږي جی مده هر چا په خپل ودا خبر چې بس دیګل تور بږي دنیا په سټکیږي او داسې کیږي بل ارزا کوم جی چې مولانا صاحب نن دا سوال کوم جی چې اوس لکه په امریکا کې یا په غیر مذهب ملکونو کې د غیر مذهب ملکونو کې داسې حادثه وشي هغه نن په حقیقت کې خبر نه یو او وای چې له کلان پاک نعوذ بالله په لیټر کې واچولو دا او دا او دا او ممکن مسلمان هغه بیان په خپل راولو آیا دا موږ زیب راته یا موږ په کار دی نه دی په کار ها ها ها ٹھیک شو جی الفاظ مختلف الفاظ راغلی دی زاوجہین امتوی پیغمبر علیہ الصلات والسلام حدیث تے من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسان من النار. کم سڑے چ دورو خوی یعنی دغه کا چغل خوری کی یا تا یو سوی بل تبل سوی د قیامت پر روز بد د جبه د اور وی پدی جبه باندې د پدی دنیا کې چغل خوری کړي دا نه د جبه بد اور وی خله کې بد اوری سخت سزا ده. الله دې تیمونګه حفاظت کی او د دې بد عمل نه الله زمونږ د ټولو حفاظت فرمای. احسان الله سے پېښور نه یو خودی دا خبر وکړه چې عمل کول ضروری دي چې مونږ عمل وکړو په دې خبرو باندې. بس نن دا پروګرام مونږ وکړو زمونږ ته توعیدونه ذکر شو مونږ ته چې دینو د هغې نقایص نقصانونه د هغې قباحتونه بیان شو اوس په کار دا ده چې مونږ د دې بد عمل نه ځان وساتو. انشاءالله مونږ د ټولو اورېدونکو نه دا توقع کوي. عباس بای بل روز مونږ یو پروګرام کړی و د صلحې ما ته یو کس ټیلیفون وکړو وی زه بس ور روان شوم وی زه دقه دې ور روان شوم چې بازه صلح کوم اگر که زیاتی ما سره کړي خو بازه صلح کوم. نو دا عمل دی الحمدلله زمونږ اوریدونکې پوی دي چې په خبره پوی شي عمل کوي. بیا زمونږ خصوصا خویندې میندې هغوی ډېرې زیاتې عمل کوونکي وي نو مونږ هم دغه توقع ساتو چې زمونږ دې پروګرام باندې به هم انشاءالله دغسې د عمل انشاءالله مونږ ته مرګري ټیلیفون هم وکړي چې یاره د نن نه وروسته به مونږ نہ کہو ان شاء اللہ داسی بہ نہ کہو او کہ بل سوک داسی کینو غو منی کہو بلکہ صرف پلہ بہ نہ کہو یا بل خل نور خلق پم ان شاء اللہ منی کہو بل دی کداسی او چغل خور سڑی وی یا چغل خور خزی اللہ یا انس بندے انسانانو کدا سوکوی نو اغوی سره کمونګه قطع تعلق کو نه بالکل دا خو د شریعت حکم دی مونږ چا سره تعلق ساتو. الله پیغمبر زمونږ نه دا مطالبه کوي چې تاسو چا سره تعلق ساتئ نو هم د الله د پاره ساتئ او که چا سره بغض او حسد او دشمنی کوي نو هم د الله د پاره کوئ. الحب فی الله والبغض فی الله. بغض هم د خدای د پاره او محبت هم د خدای د پاره. نو ما زمونږ محبت هم چا سره دی تعلق دی هغه هم د الله د پاره دی چې یاره دا د الله بنده دی او د سره تعلق د دې د پاره ساتم کدی له ګونګارم دی خو سره تعلق د دې د پاره ساتم چې یاره دینه کمل شي د دې بد عمل نه زواړو اوس ګوره چغل خوري مونږه دا ګونګارو نه به نفرت نکو صحیح دغه سي ګونګاران دا سره به مونږه مینه او محبت کو د دې مقصد د پاره چې یاره داخله مونږه اوس که داخله مونږه دغه سي پریدو نو بس خو غریب هغه ګناهونه زیات شي اخر کې به دا ګناهونه دې حد تورې چې کفر ته ورسي صحیح. نو داسې به مونږ پریدونه دې سره به مینه محبت کو خو که چرته یو سړی نه منی کی او بالکل هغه اخري حد ته رسېدلی دی صحیح. نو بیا که زه هغه سره بغض کوم نو دا بغض هم زما د الله د پاره دی کېدی شي لږ زور درته میلاو شي لږ زور احساس میلاو شي په کور کې خپل رور سره کله کله دغسې بغض. صحابه کرامو د واقعاتو نه احسان الله صاحب ښه واقف دی زمونږ نور اورېدونکي هغوی به خپل بچی سره په بعضې خبرو باندې روانه کړه چې تا ولې د پیغمبر علیه الصلات وسلام متعلق دا خبره وکړه تا دین متعلق ولې داسې خبره وکړه نو هغوی سره به یې خبرې نه کولې. نو دغسې که د زورنې د پاره لږ شانتي د الله د پاره چې هغه نه بغض ورسره وساتي نو داسې بده خبره نه ده بلکې دا د شریعت مطالبه ده چې یاره دغسې اوکې. نو مونږ به محبت هم کوو د الله دپاره او که چا سره بغض ساتو هغه هم د الله دپاره ساتو. درېیمه خبره دوی دا وکړه چې یاره دغسې افواګانې کله خورې شي دا خبره اول کې ما وکړه د یو ملک نه خبر راغی چې فلان کې ملک قرآن مجید وسوځولی شو فلان کې ملک دا چلو که فلان کې د مسلمانانو شاعر الله ته دا نقصان ورسید جماعتونو ته دا مسلمانانو له ډېره لویه حوصله پکار ده. مسلمان جذباتي قوم خو نه دی صحیح. مسلمان خو ډېر یو امن پسند قوم دی د سوچ او د تدبر نه به کار اخلي او دوی به اقدام کوي بیا داسې نه چې بس بل زمونږه که یو خبرې ته زمونږه ورسېدو چې یاره او دا ریشا ده تصدیق وشو د یو خبرې چې یاره دغسې کافرو زمونږه شاعر الله ته نقصان رسولی دی اسلام ته نقصان رسولی دی نو بیا به مونږه جذباتو نه کار نه اخلو چې بس جذباتو بلکو نه سوچ سمجھ سره زمونږ ملک دی الحمدلله زمونږه دلته د هغوی سفارتکاران ناستی هغوی سره به رابطه کوو چې یاره خپل یو جماعت په شکل کې داسې نه چې هر سړی به سفارتخانې ته ورځي او هغوی سره به هغه خپل چې کوم عرض دی او رپورټ دی هغه به هغه کوي نه بلکې د جماعت په شکل باندې الحمدلله زمونږ د علماو جماعتونه شته داسې خيار خلق و حکومت شته په صوبه کې په اړه صوبه کې په ملک کې اغوی بدا خپل کم د دوی هرز دی هغه بلواندې کوي او بیا به سرکاری تور باندې بدا غسی کو نو دا سینه چې بس مونږه بازارونو ته وزو او دکانونو روانه وا خپل ځان نقصان کو کم به ورډول کېږي روانه وا کم به ملک ته نقصان رسوا د ملک املاکو ته نقصان رسوا نه نه نه نه مسلمان جذباتي قوم نه دی دا یو ډیر مدبر قوم دی ډیر د سوچ او د سمج نه کار غشتون کې قوم دی نو دی بدا سینه کوي نو د سنی سنای خبرو باندې با ته هغه نه کو ته عمل بنه کو بلکې مونږ به خط تصدیق کو خص سوچ فکر بکو دا غین رستو چې بیا یو اقدام کو نو هغه هم تدبر سره کو صحیح دا سی بیهوده گی سره او دا سی د ملک او د قوم د اسلام نه چې د خلکو پاغه باندې نفرت پیدا شي د یو قوم نه د نفرتونه پیدا شي دا سی کارونه باندې کو انشاء الله عوام ډیر پوی دی پد ډیر خجم ډیر خو بالکل موقع مناسب انسان الله صف تاسو هم ډیر زیات او د شان دی بری الله چې شنګلې نه مننه کوم تاسو سره ټولو چونګې ټایم شارټ وی تاسو ټولو ته لګ موکن ور در کوم چې ګور ما سره شو ته کوم جن کال ډراپ کی کې لګیا دی نمبر تاسو ټولو ته وایم 0915 83 186 گورم تما سرسوک پلان دے دیکھوم جن السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو صرف سنگھ جی خیر دے جی استاس دعا دا سو خبر کو جی خیر جی بالکل لازم آواز تاس تو ردی شی جی بالکل فل عمر دے شی ابو سے بو چھٹی خبر وقت تے رکھو بخیر ہو گلا یہ بالکل جی استاس دعا گانی ویرا سرا بخیر خیریت سرا امن سرا اور رسید جی دیر مننے کوم سو خبر کو جی خاندان خبر کوم خیبر جنسن خاندان سے دلان دے روغ جوڑو خوشحال واڑم جی والله کی بالکل خیر و خیریت خدای دے مرسی چوٹی خو تے رکھڑا جی جی مننے کوم دیر زیات خوشحال او سی خاندان سے زم پروگرام تا سو اورے تو جی بالکل پروگرام ور دے خود پر موزر لوڑو ما مجھے مسائی و نر ودا کلا خدی ہاں تقول خور سری خو زاد او خین سے دخو الله و رسول دشمن زکای جو مخی توری توار وقت بولے کنا صحیح جی او چې غوړ خوري خو غټ مرز دی په دنیا کې دغه نه غوړ مرز دغه په لښته دی خو څنګه ولې دوه پات کې شي پانی کول صحیح دی نو څنګه تاسو چې غوړ خوري ولا شي نو دا خو به څه ډېر غټ مرز دی دغه نه لا کور به څه مول وساتي صحیح دی جی ټیک شو جی تاسو په علاقې کې د غوړ خوري او لبا نه داسې سګورې چې څه کمې شته کنه الحمدلله کار صحیح روان دی جی الله دې روان دی روان دی کور ښه روان دی او دومره خلک چې باسه خو غوړ سره دغه شي خو نه مشه به سره کومه ستانه صحیح دی او بل ابا چې د موږ پاکه کې خور را دا شي زګه مصالې ډېرې کنا جی جی جی اول تعلق کې خو به خو ځون دې په لاره مو اصل نه شو چې تیار څه به سا کا دا سمون خپل موږ ته په مسجد خبره تر بیا په شو مې شو ډېر کنا الله دې وفي الله دې خیر وکړي جی نو با سلام او با صدايت ته وځي هر سړي تا نو خو یا به بالکل جی ستاسو دعا دا ټیک ټاک یو خزين وعلیکم السلام ڈیر جی خوشحالہ ہو سی جی زمنگ سر اگران اور ادن کو خاندان سے برا گئے جی اور ڈیر زوئی پوم دے مولانا سے خاندان سے وی جی زمنگ پہ علاقہ کے دا چغل خورے اس کمی نہیں الحمد للہ ڈیر ادا خط چغل خوری کی دا عرض اکلام مرشتا ڈیر پتاگا بانی ہوئی کہ نا کم الفاظ کی ہوئی مولانا سے نا چغل خورے دا دی پہ علاقہ کے اس کمی نشتا کمی صرف دا دیر انشاءاللہ چغل خور پا خبر با عمل نکو طول آوریدون کنو منگا دا آکو و کدقا سی سو چغل خوری کئی نو آغا با منگا منی کو او منگ با دا چاسونی سنائی خبری آغی بانده با عمل نکو چی آسی وارو خبره او بیا بس خپل جذباتو اظهار کو نا خصوچ پا خبره کو او خط تحقیق پا کو نا آغی نروستو و بیا چی دینو اقدام کو انشاءاللہ مانا سیب گورم جی ماسر بلائن نروستو کیونکہ ان سب کال لیکن منگا لائن کی لیک شور رازی سا مسئلہ لگو اندر اغلی دے جی انشاءاللہ منگا خپل چی کوم ٹیم دے آگی تزو اطلاع ورکوم چی پروگرام ختمی دو پور انشاءاللہ دا مسئلہ ختم شی ورنہ بعد کی انشاءاللہ با دیمان با کوشش جاری بھی گور چی سوک دے کوم زین السلام علیکم دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام عباس بیتا نجل ستاسو دو آگانی دی گرانا سوک خبری کوئی غلام نبی خبری کوم غلام نبی رو ہلو غلام نبی رو را د کوم زنه خبرې کوي چولی بالا نه خبرې چولی بالا غلام نبی رو را پروگرام کتا سره دلی وی خپل خبره شامل کړي جی زمنګ کار یو د غره عزیز مو خپلوان نه غاڼه چوبې کوي جی او جی پر ته کلام ته خبره کوي غن روز عزیز دې دې خپل مشتري خان نو تاسو دغه خبره اورئ جی تاسو چې پته لګیدل نو بیا تاسو ولې خبر اورئ دغه او څنګه چې هغه سره څه تعلق مالوخ د ټول یادو د امن کړی وای خی طریقه خدای را غلام نبی روره که زما आवाज تاسو ورې تاسو هغه صحیح طریقې سره پوهه کوي چې هغه له غونډه شرمنده شي چې روره دا موږ په دې باندې پوهه یو تاسو کرر مکو دی صاحب ډیر بهتر خبره به انشاء الله بدی باندې تاسو کوی جی زیو کول نور هم شاملوم جی چې مونږ کرا یو روړ به یار شدار دی هغه راځي چې غلخوري کوي مونږ به پوه هم یو جی نو په کار خدای له چې تاسو اخلاقی شي کسه له داسې ورګه چې هغه پوهه کې ضروره مونږ په دې باندې پویږو داسې قسم له خبرې مړول نه انشاء الله کای کی شعور وی آی کی عقل وی هغه غوندې پویږي انشاء الله به شرمنده یا به تاسو کرا یو بل خیر کار لپاره هم ناراضه به پویږي به جی بهرال دې باندې مزید په مولانا صاحب ډیر خپو یی خبر به تاسو کوي جی ګورو چې نور سوکې ده کوم جن السلام علیکم ختم چی دی او بے بتاؤ سر صحیح خبر کی گئی جی زو بنو رہم کوشش کوم تاسو مقدر کوم چی سوکی دے کوم جن السلام علیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی مولانا صاحب ستاسو هم پیاد کی خبر راغلی محمد رز جمرود نوای چې کوم جه کی داس یو امیر سړی وی یو ملک وی یو جاب بن یو دغه باندې وی دغه دار سړی ورزی چی بالکل دبل خپې وخی لګیا دی خدا سے ددا سے خپل نزدیکت ته بار دی نو پدی بار هم تاسو وای قران حدیث سو وای دی په بعد کې غلام نبی غلام نبی رو چولی بالا نه دی وای چې یاره زمونږه کورانو کې باز داسې خلک وي نو ګوره دشمن هغه خطرناک دی چې هغه پټ وي او کوم دشمن چې ښکارا دی تاسو ته پته لګی چې یاره دا سړی دی او دا چغل خور دی داغه په خبره خو بالکل اعتبار مکوي دا هغه خط تحقیق کوي اماز بای کورنۍ کې خلکو ته معلومی نو دا هغه خو اصلاح کیا اگر رشتہ دار سارا خپل رور سارا خپل تربور سارا خپل ماما کورنۍ کې خاندان کې کدا غسی خلک وینو دا هغه نه نفرت مکوي هغه ځان تر انزدې کې هغه د دې خبرو نه منې کې یو خبره کې راګیر کې بل کې راګیر کې دا غسی نړۍ راګیر دل خو اسانی پته لګی چې را ده هغه پیریشا کې خبره سبا او بیا دې دا غسی نه کوي کدا خپل عادت نه و نړې ده نو خیر دی بیا وسره سختی مو کې خدا دا چې هغه د خپل عادت نه واړې چې دې داسې نه کوي هغه اړو لسان دی ښکارا دښمن علاج اسانی خدا لستوري مار چې نو هغه ډیر خطرناک نو دا هغه نه ځان ساتي غیر خلک چې وي چې تاسو نه پیژنې چې را دا چغل خوري کوي نن سبا ډیر نیکان او صالحان او دیندار خلک سب یو خبرو کوم جی جی نن سبا دې چغل خوري په لفظ پس کې بدل شوی دی په پالیسۍ کې او په سیاست کې بدل شوی دی یره وګورو سیاست نو سره وګورو نن کې دا وګوره خبره به یو سی په دې کې دا بدل شوی دی جی دا مونږ هر یک خبرې له مونږ خبره بدل کړې دا اصطلاحات هم بدل کړې دي اصطلاحات بدلول نه دی پکا نو دغه سي خلکو کوشش دا کوي چې بس اغوی کنټرول ساته خپل چتا است معلومی که معلوم ده تنوی نو داغه نه ډیر زیات د هر خبره تحقیق کوي داغه نه رستو چ دینو سوچ سمج سره اقدام کوي یا عمل کوي نو بیا به ان شاء الله فائدہ کې پاتیو جذباتو نه کار غشتل نه دی پکار محمد رور د جمرود نه د کلی د علاقې مشران ته خلک چغل خوري کوي چونکه هغه د ټول خلک داغه نه زیر اثر وی مشران وی خامخه نو اغوی خلکو ته نقصان رسی نو دغه مشران له پکار دی چې تاسو له بار قسم خلک راځي ان شاء الله زموږ دا پروګرام ډیر خخ مشران اوري د علاقې نو تاسو له کدا سي خلک راځي نو تاسو خه تحقیق کوي چې را دي سړی ماته دا خبره وکړه اورګه چې هغه بل فریق هم زرو غواړم چې راغوي سوي دغه خبره موره بیا رستو چې دینو فیصله کوي یا کتا اوس اقدام کوي نو هغه بیا کوي نو دوه طرفین خبره اوریدل پکار دي او بیا دا خو ستاسو ټول لکه د علاقې سمره کشران ما ته خلق چې دینو هغه ستاسو رعایت دي تاسو دا غي ذمہ واری نو الله به تاسو نه دا غوي دا ټولو خبرو تپوس کوي، نو تاسو د هغې منځ کې فیصله چې کوئ نو هغه انصاف سره وکړي، د یو خبره مه اورئ بلکې د طرفینو خبره واورئ، او چاته نقصان ضرر چې ونه رسي. زمونږ مقصد دا دی چې دشمنی چې څومره زیاتیږي، طرفګنۍ زیاتیږي، هغه نفرتونه نه هغه ختمول پکار دي، هغه زیاتول نه دي پکار. او دې کې یقیني لوی کردار چې دی هغه د مشرانو وي، مشرانو له د دوو غوږونو په ځای څلور غوږونه پکار دي. ګورما سره بلان نور څوک انتظار کوي د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ګرانه زما آواز تاسو ته رسي؟ جی ګرانه، څه خبره کوئ؟ جی کامران روڑا جی بھائی روڑا مولانا سے دای رقم علاقے دی اور رقم دینے فراغ شو جی دا معلومات کوم جی دی صحیح شو جی خان محمد کامران صاحب سره جی د هر څه مینا د یو جذبه ده جی، او هر سړی سوک سلام په شکل کې، سوک په دعا په شکل کې، د هر سړی یو خپل ارزو یو جذبه ده. او کامران صاحب ان شاء الله د یو اله باندې هم پښتنه تاسو کړله تاسو کوم راځي کامران صاحب جی امان ګړو ز خپل د چار صدی اوسیدون کې ما زله چار صدی دارالعلوم حقانیه نه فراغت ته، او د دارالعلوم حقانیه اوسم طالب یم، فارغ شوی نیم، بس فارغ پکې نشته، اوسم طالب یم، او دا زده کړه کوم، او دا تاسو نه دا زده کړه کوم شروع یم. زه یم چیرې د عوامو نه زده کوې، دوی ډېرې خېخې خبرې راځي، نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو نه مونږ زده کړه کوو، یو بل نه بس زده کړه کوو، او بس طالبان یو الله دې تر مرګه پورې طالبانو ساتي. هغه بشران یو خبره کوي مولانا صاحب کنه دې د علاقي خبره کړله، امانګړ شو، چار صده شو، مردان شو، یوې لکې بشران وي ټول پښتانه خلک، یو نغری خلک یو یو علاقي خلک یو، خو بس صرف نمونه ورکړل شوی ډېر نږدې یو بل ته، بالکل گاوان کې راځي جی. تو کامران صاحب او ټول اورېدونکو ته وایي جی دا زمونږ د اف ام 94 دا یو کور دی جی، بالکل دا څومره زمونږ اورېدونکو چې دا د کور افراد دي صحیح، بس مونږ ټول الحمدللہ دی کور کې پاتې کیږو، زدکړه کو لګیا یو، دا زمونږ د پاره یو مدرسه ده، دا یو مدرسه ده او شروع یو، الله دې مونږ ټول په دې عمل کولو توفیق راکړي، د زدکړې توفیق دی الله مونږ لره. ډیر مننه کوم جی تاسو ټول ته معلومات دوشه جی. ګور دې دوران کې ما سره نور سوتی ته کوم. السلام علیکم جی. السلام جی ګرانه، څه خبره کوي؟ السلام علیکم. سم څه دی بس برابرې ټیک ټاک تاسو دواګانې دې روزان مې څه خبره کوي؟ جی عبد السلام اروڑا سنگھ صحت خان دی جی جی عبد السلام سر. وعلیکم السلام جی د چغل خورای حواله باندې جی نن سبا موږ تاسو ګورو ډیر زیات دې زور راغلی دی چې دې مخنیوي وشي، کنټرول وشي جی. چغل خورای حواله باندې جی چغل خوری حوالہ باندھ جی، چغل خوری چی یو نہ خبر بل توڑل بل تبل دو کسان جنگول جی جی دی حوالہ باندھ تا سن خبر ہو گئی جی جی جی بالکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دارور تبوایا ما ډیر زیات خوشاله اوسې جی. ټایم تاسو سره زیات منګ واغستو او تاسو شور خیر دی جی. تاسو بس خبره کړې وی جی یا سوال په شکل کې یا خپل سره خبره خو ډیر زیات لاین کې شور دی جی. مولانا صاحب اخر کال به شامل کم او بیا لګون دی موکه تاسو سره نور درې کوم چې لگا خبره کې چته سره ګډې را پاتې وی چې بالکل خلاصه تاسو بیان کړي چې منګه خلق وېریګو چې الله په دې باندې څومره خفه کیږي، څومره نارچاره په دنیا کې لري، څومره عذاب ته په آخرت کې څومره درجه لري. یو الله باندې اخیری کال شامل هم کړ چې څوک دې کوم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجان سو خبرې کوئ؟ هلو جی زما آواز تاسو سره سي؟ آواز درځو؟ جی جی بالکل آواز تاسو راځي. ما مفتي صاحب نه راځي جی او بلا مفتی جمال آقا لکان سی و زنانا روجی ساید لکا روجی او خوری کانا غا لغاکی پختنه تیسو سید جی او سا آقا روجو کی آقای که چرا کم منز کده شی اتراوی پاتی شید آقا تراو و خوبی تا نغا نشتا چی اتراوی تو تاو کرزی یا مون خورجان دانا تو یا پیلا کم خبر جیتا سوکر چیر منگی خورتا خبر کو آقا آقا جواب ندا کیوی دیسا مطلب دیجی کور کې خدای کنه چې او خدانا ته او هغه ځان جګ ګولې څور له خبره کې وسر لګې د ضرورت او قاعده سره ساتي او هغه ځان چې جګ ګولې چې وسما سره څو خبره هم نه کوي او سر لګې هغه د قبر نه تعالی غزم کوي چې سره کومه ځړ کې څه وګو کې نو ساتي نو یعنی مطلب بالکل تاسو له ټایم نظر کې تاسو خبره ته هغه په قدر به نظر نه ګوري چې تاسو خو وای یا بد وای جی خبر نہ رسی ان شاء اللہ مولانا سے خبر ہوگی کہ نا داغا ڈیرا لڑے خبر ادا جی کہ ان شاء اللہ مس کے نور خبر خام ٹھیک جی مولانا صاحب جی دا خور بازی ودا سے متکبر خلق او کور کی بازی د دې زنانه او دا چیل چاړ خامخا وی دو درې زنانه ای او مزاجونه دی د چا به سخت وی د چا به یو شانی د چا او بل شانی د چا به د عجزې وی د چا به د تکبر وی د شریعت حکم دا دی چې تاسو هر چا سره د نرمه معاملې کوي صحیح دا خو د اصلاح کوشش کوي خیر دې کتا سره خبره نه کوي ته ورشه ورنږدې شه وته یو زل چته ور نږدې شي بل زل چته ور نږدې شي بل زل چته ور نږدې شي اخر کې باغه او شرمېږي چې نه داز سکم دی ما سره سمره خصولو کوي داز سکم نو کوشش خوده بهتره پکار دی خو که بیا دغه سه بهتري ناراضي او خامخه چا کې تکبر دی نو بیا متکبرین سره لک شانته تکبر کول دا د حدیث نه ثابت ده چې هغه سره د تکبر معاملې وکي ځکه کاني په کاني ماتيږي نو بیا و کاني ماته خامخه نو تکبر با نه با کار اخلی بیا چې بیا غوی ته پته ولګی چې را دا خو یقیني دا از چې سکم دا خو نه اصلاح دا اصلاح با کله چې دینو په نرمه کې بیا کله او په سختۍ کې حالات ته بګوره هغه سی وکوي نو که په نرمه باندې اصلاح کیږي نو اسلام مونږ ته ډیر د نرمه حکم کوي چې تاسو نرمي اختیار کی او که نه کیږي نو بیا که څوک تکبر وکي نو بعد دا شریعت حکم نه دا مطلوب دی چې تاسو تکبر وکئ وسره نو بیا تکبر ما میلا وسره تاسو مکوي بل د دوی دا دویمه خبره خور دا زنانه دی دوی خامخا مون خو اگر چې موضوع نه اخوا نزو مسله خو دې خور له جواب ورکو دا رمضان میاش کې تراوی د چانه پاتې شوی نو تراوی دې نه کوي صحیح تراوی سنت عمل دی د سنت او قضا نه وي نو دا فرض روجی قضا شته او دا تراوی قضا نشته صرف اگر او جی نہیں سے بس جی مولانا صاحب بلکہ گران اردن کو تمام گران اردن کو دے دوران کے تاسو واور دو پروگرام پروگرام کے صرف 15 منٹ ٹائم بات دی جی یا وہ گھنٹہ ٹائم اس بنگ دو بجے والے 3 بجے پورے اس اخر کی خلاصہ تا اس مولانا صاحب بیان کی تے چغل خوری والا مان زمن ٹاپک دی جی اس پہ خلاصہ اٹو نہ چوڑ منگا تا اس پہ دی 3 سلور منٹ کے اوباس جی چے چغل کو خوری کول 10 مر یو گناہ دی جی 10 مر یو عذاب دے دنیا اخرت جی مولانا صاحب جی یقینی چغل خوری یو قابل مزمت عمل دی او ډیر د ګناه عمل دی دنیا کې مفاسد دی ډیر زیات فساد د دینه پیلاویږي اخرت کې داغه د پاره د جهنم د تلو یو ذریعہ دا انسان جهنم ته پیزان بوزي چې چو کم سړی چغل خوري کوي دا حدیث مونږه مخکې بیان کړو عام بیان کر. یو تابعی دی حماد ابن سلامه رحمه الله اغلی کلی دی یو واقع شانتی بیان کړی دی و یو سړی هغه غلام خرڅاو په خو به دا غلامان خرڅېدل نو خه خلکو هغه صعیب به نو هغه به بیانو مونږ خو عیب پټو هغه به هغه سیس کې چې کم سیس به خرڅاو دا هغه عیوب به بیانول غلام یې خرڅاو منډه ته بوتل نو هغه یو سړی ته هغه شته هغه ته ویل ک عیب دې ته خیم وې صاحب دې پکی سترګې اړاند د غونې کان دي خپو باندې ګټ شل دي کسه وینا وې دې چغل خور دي وې ززه خیر دي چغل خور دي نو زخ خپل کار بکای زما دا سره سره کار دي چې خدمت کولی شي په خپل لاس روغي نو بس نور چغل خور دي وې خیر دي وې غشته دي هغه دا چغل خوري داسې معمولی سيزو ګڼه چې دا ایس ایب نه دی وی دی کنه دا خو دا خپل ذاتی معاملې غلام یې کور ته راوست سروازې پس دا غلام د دې سړي ښځې له ورغې ورته وي ته خبرې وی نه اوهو زما ستا خاون هغه خو بس بل ځای کې واده تیار کړی دی او بس واده کوي بل واده کوي تا سره مینه او محبت کم دی ښه نو وی څه وکړم وی علاج یې هم درته زه خولی شم چې دی واده بلونو کې وی ښه وی چې علاج راته خولی شي نو ښایي راته چې دی مصیبت ته خلاص شم بله بنه به راباندې راشي وی علاج یې دا دی چې دی کله اوده شي نو ته څه قینچي چاړه ځان سره واخله او د دې زنې نه لاندې دا ګیره کې چې کومه خیری دی زنې سره دی مری سره دا ویښته دي نو دا راکټ که دا ځان سره کېده دا محفوظ وساته بس دا قصه باید ختمه شي چې دغه ویښتې تا سره د دې مری د زنې ویښتې تا سره بس بیا به چې دی نو ته د بلې بنې نه به خلاصه شي بیا به د ده مینه محبت تا سره ډېر شي ښه ډېره ښه بیا په منډه لاړ خاون لې خاون ته وایي خبرې ستا کور والا خو بل چا سره ناجایز تعلقات دي او بس د وجلو کوشش دله کوي ختمی دی پرېږدي دی نه ځان تیار ساته ښه وی څه چل وکړم وی که زما په خبره دې اعتبار نی نو بس تجربه وکړه تجربه وکړه داسې چل وکړه ځان اوده کړه اوده کېږه ځان اوده کړه قصده بس بیا به تا ته پته ولګي چې دا ښځه دا زما خبره ریښه ده او که دروغ ده چې تا وژنې که نه وژنې وی ښه بلکل زه به بېګاه دغه چل کوم لاړ ځان یې د قصده اوده کړه ښځه راغله هغې خو د زنې ویښته په کار وو ځان سره یې قینچي یا چاړه راغستې ده او ځان یې وسل ځان یې دوته ځان اوده کړی چې ورنږدې شو او چاړه یې مرۍ له وله ور وړه نو بد دته لاس ونیوه او هماغه چاړه یې راواغېسته هغه ښځه یې پې الاله کړه چې ورکه ته ما وژنې چې زه دې برابره کړم دا ښځې خاندان راپاڅېد هغه سړی یې مړ کړ د دواړو خاندانونو جګړه شوه اول د دوو کسو جګړه وه وروسته د دوو خاندانونو جګړه شوه خاندانونه په هغې کې تباه شو دا عبرت دپاره دا واقع لیکلې ده چې چغل خوري معمولي جرم نه دی ګورې معمولي مه ګڼې دا وړې وړې خبرې دا بیا دا بصري چې وي له دې نه اور جوړېږي دا بصري نو چغل خوري بس دا اور بصري دی نو دا ته بصري مه وایه دې ته معمولي اور مه وایه د دې نه ډېر غټ اور لګي دا نن سبا چې دا څومره جګړې جوړې شوي دا د وړو وړو خبرو نه جوړې شوي دي چا غټې نه دي کړې دا همدقسې وړې وړې خبرې شیطان مونږ ته دا خبرې ښه کړې دي شیطان مونږه دوکه کوي عزتمندو راځئ چې عزم وکړو که مونږ له څوک دغسې چغل خوري وکړي هغه به مونږ منې کوو د هغه حوصله شکلي به کوو هغه به پوهیو په دې خبره باندې عملي ته ورباندې چې لکه ته دا کار غلط کې یو ځل دوه ځله هغه به د هغه بیمارۍ نه اړو که چېرته هغه نه وړي نو د دغسې خلکو د ضرر نه و بیا ځان ساتو محتاط په اوسېږو هر وخت په رډي اوسېږو که داسې خلک زمونږ په منځ کې دشمنی پیدا کول غواړي نو چې مونږه ځان د هغوی نه محفوظ وساتو عزتمندو غټه بیماری ده دنیا او آخرت پې خرابیږي په دنیا کې د فساد او د فتنې اهمه ذریعه چې ده نو هغه دا چغل خوري ده غیبت دی دروغ دی د دې ټولو بیمارو نه ځان ساتل پکار دی پکار ده چې مونږ ته ځان وساتو دا دروغو متعلق راځي کوم سړی چې دروغ وایي نو وایي فرشتې د هغې د بدبویۍ نه یو میل لرې منډه وایي دا مونږ سره کرام الکاتبین دي دا چغل خوري دروغ دي کنه ته لاړ شه دروغ هغه ته ووایي نو دروغو نه فرشتې تښتي دا فرشتې چې مونږ سره دي دا منډې وایي زمونږ نه یو میل لرې لاړ شه دې سړی د دې بدبویي محسوسوي نو عزتمندو دا ټول بدبوداره څیزونه دي ځان د دې ګندګو نه د دې پلیتو نه چې وساتو د الله نیک بندګان جوړ شو رښتونی بندګان جوړ شو د الله حکم ومنو د پیغمبر طریقې ځان کې راولو خلکو کې مینه او محبت پیدا کړو خلکو ته د مینې او د محبت طریقې وښایو چې یاره تاسو به څنګه خپل منځ کې مینه محبت پیدا کوئ راځئ دښمنۍ ختمې کړو طرفګنۍ ختمې کړو یو بل سره مینه محبت پیدا کړو دا دنیا بم زمون د پاره جنت شي او هغه جنت پمرا الله راکی الله به زمونږ دنیا او اخرت دواړه خکی الله دې ټول مونږ له عمل کولو ته امين ثم امين. مولانا صاحب دا سب وخت کوم راځي چې تاسو کوم خبره ترې وکړي او بیا دې پسې یا زما خبره یا نورې جی ډېرې قیمتي کم ټوس خبرې کم غټ غټ خبرې تاسو مخې ته راوړې جی چې کوم خبرو ډېر زیات ضرورت دی. مولانا صاحب بیا دې ما بھی دې دوران کې افیر نمونه د عام پروګرام کې لزې ور کوم خو الله پاک سوې الله او زه پخپل خستم تاسو ما ټول خسته پیدا کړی او خسته دین می درکړی او خسته زندگی تیر کړی پوښی. مولانا صاحب خسته زندگی دا هم ده چې چغول خوري ده یو تیاره ده بیکاره زندگی ده پریشانی ده لنډه تنګه جنگ جګړې دشمنی وی دي. الله وی ما خسته پیدا کړی خسته دین می درکړی ده خسته زندگی تیر کړی او مال خسته او صفا ستره راشي جی. پای کې زه تاسو یو خبره کوم د پروګرام مقصد تر رسیدي. مولانا صاحب ډیره خسته خبره موږ تاسو وکړي جی. فرض کې یو کس کپر سمال یو کس راشي جی په خپل ځان باندې تاسو ټولو ته یو مثال درکوم چې ما ته وایي چې عباس بھائی تاسو دا پلانک کس چې دی تاسو پسې داسې قسم له خبرې کړي چې عباس داسې داسې داسې نو زه به هغه ته څه وایم جی طریقه تاسو ته ښایم. تاسو ته وایي چې الحمدلله خو ما پسې خبرې وکړي زما ګناه یې کمه کړې ده جی الله دې هغه لاجر ورکړي جی نو بس په هغه د یخې اوبه واړولې چا چا ته شیطانی وکړه. مولانا صاحب ستاسو په نګرانۍ کې دا خبرې کوم جی چې چا څوک داسې لاړ شي نو چې داسې زمونږ په علاقه کې یو 50 کسان داسې ملاو شي نو دا به انشاءالله عبرت په بلاویږي لګیا دی ماحول به جوړیږي لګیا دی جی عادت به جوړیږي عادت چې جوړ شي ماحول جوړ شي انشاءالله انشاءالله موږ او تاسو بیا ډېر زر د خوشحالۍ منظر ګورو لګیا دی جی اتفاق به وي. نن سبا موږ او تاسو د لاسونو نه اتفاق تللی دی په خپل منځ کې امن نشته دی خوشحالي نشته دی نفرتونه دی هغه وجه دا ده چې زستانه خبره وباسه ما خوا بیا وایي یار څنګه پالیسي څنګه سیاست مې کو لګیا دی دوکه مې کو لګیا دی جی دوکه دې هغه نه کو خپل ځان دې دوکه کو ټیک ته په دنیا باندې مالک تکلیف کی شیخ و دیخوا و دیر زیادتی دیو کو اللہ هم ناراض دا قبر تا زمانگو تاسو تلیل دیجی نو چی سوک چاہتا یو خبر یو سی اور توائی هر مانے گنای کا مکلل دی او پیادا اوغشان دی نو انشاءاللہ ہم اس تباہل کی گی خام نوری خبر هم تاسو سره ما وختل. مولانا صاحب تنور هم ټایم ورکو خو زمونږ ټایم ټیبل سره ټول پروګرامونه دیجی نو خیر دیجی لکه خبر ان شاء الله پروګرام زمونږ ریګولر وي خو سبا 2 بیا تاسو انتظار کوي دیجی کرن اوریدونکو هر سره د وخت حالین دیجی د الله تعالی دربار کې سوال دی چې په دې خبرو باندې الله تعالی موږ له عمل کول تو فکر کړي دي چې زمونږ په ژوند کې راشي په عمل کې راشي او سبور چې سمره موږ تاسو نه چغلو هره یو باندې نو چې موږ تاسو کو پای باندې توبه استغفار کو او انده د پاره ان شاء الله پاک ودا ګونو معاف کړي پتلو دو کې تاسو ته یو څو نمونه وایم چې هغه پروګرام کې آفر موږ سره خبرې شوې پروګرام نه وړاندې ممتاز محمد جی هغه ټول کور والا پروګرام په مینه باندې اوري د شب قدر نه ډیر مننه کوم ډیر زیات خوشاله اوسې ممتاز ماما الله تاسو صحت درکړي. مولانا عبدالرؤف صاحب د ډبګر ګارډینګ نه زمونږ ګرانو مشرانو کې دی جی خوشاله اوسې روح الله استاد د شاهي بالا نه ډیر زیات خوشاله اوسې روح الله استاد او تاسو کوم ماشوم چې بیمار د الله تعالی د سرور سیت ورکې دي افتخار خان جی حافظ عبدالباسط او فهد د خلکې شب قدر نه دا زمونږ مشرانو کې دي ډیر زیات خوشاله اوسی او بالکل بنگ سره سوک دی جی الحاج تحسین اللہ صاحب دی جی ڈیر من کوم جی ڈیر زیاد خوشحال اوسی جی مازار شب قدر نه جی ډیر مننه کوم ډیر زیات خوشاله اوسې زمونږ سره زوراب رو د کابل ډیری نه زوراب لالا تاسو ډیر زیات خوشاله اوسې جی بل اخر کې زمونږ ګران او معزز محترم قاضي طیب صاحب د 400 عمر زین جی خپل بچان تلهاجان سعد او زیفا ډیر ډیر ډیر ټول ډیر زیات خوشاله اوسې جی چا پروګرام کې شرکت کو چاونو کو چانو موږ سره شامل شو ټول لالا پانس بارم ډیر زیات خوشاله اوسې ګران اوریدونکو تاسو ټول بار دعا کوي جی په خاموشي سره تاسو موږ برداشت کړو څه کمې پېښې شوې تاسو ټول معذرت والو جی ګران اوریدونکو په دې دعا سره تاسو نستا سرور محمد عباس اجازه غواړي چرته چې خوشاله آباد اوسې د لوی الله پامان. مترا تاسو اورئ FM 94